ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตริน ฮ่าสี่โจรุมปล้นสจวดทุบเละจมกองเลือดแถมกล้อนผมหมดหัวประจานต้องเย็บเกือบร้อยเข็มเหตุเพราะวิวาต่อรองราคาค่าบริการไม้ป่าเดียวกันไม่เป็นที่พอใจด่าทอกันจนเป็นเรื่องโจเห็นสจวดมาตามลำพังประกอบกับเป็นบริเวณเปลี่ยวข้างสวนสาธารณะเลยรุมสกรัมรูดทรัพย์มีค่าทั้งหมดก่อนหลบหนีไปแล้วถูกตามจับได้ในที่สุด ธุรกิจซื้อความอายไม่ว่าจะเป็นชายซื้อหญิงหญิงซื้อชายหรือชายซื้อชายที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆนั้นต้องยอมรับว่ามีมานานและจะไม่หมดไปจากโลกเพียงแต่คนในโลกไม่ค่อยตระหนักความจริงเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้ดีนักว่าเป็นแหล่งเพาะกรรมชนิดใดขึ้นได้บ้างคนเราเมื่อหมดความอายก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะขาดความละอายในการก่อบาปยิ่งบริการทางเพศนั้นถ้าคิดดีๆแล้วไม่ใช่ฝ่ายขายฝ่ายเดียวที่หมดความอายแม้ฝ่ายซื้อถ้าซื้อบ่อยๆก็หมดความอายเข้าให้ได้เหมือนกันเหตุผลที่คนเราควรมีคู่นอนเป็นของตนเองนั้นอาจดูได้จากปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายบริการทางเพศนี่แหละมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอายอยากปกปิดอวัยวะเพศของตนเองไม่ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแม้เด็กๆถ้าถูกแก้ผ้าลอนจอนเบื้องหน้าสายตาเพื่อนๆก็แทบอยากแทรกแผ่นดินหนีหายไปเดี๋ยวนั้นเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเด็กหนุ่มมักฮึดฮัดอยากลองของจริงซึ่งปัจจุบันหาแหล่งขายได้ง่ายใกล้เคียงกับร้านขายส้มตำเข้าไปทุกทีแล้วลองดูความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะแรกๆคือความอายความขลาดความไม่คุ้นด้วยกันทั้งสิ้นแต่พอเที่ยวบ่อยขึ้นก็น่าคิดถามตัวเองว่าความอายและความขลาดหายไปไหนหมดจึงเปลื้องผ้าอวดเครื่องเพศให้คนแปลกหน้าเห็นและทำอะไรๆได้โดยไม่ต้องทำความรู้จักกันก่อนตามที่ถูกในความรู้สึกของมนุษย์ปกติคนหนึ่งในสมัยที่ชายหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหากจะมีใครต้องเห็นของลับของตนก็ควรเป็นคนสนิทชิดเชื้อที่อย่างน้อยคบหากันในฐานะคนพิเศษมีสิทธิ์รู้เห็นร่างกายของกันและกันเพราะให้สิทธิ์ครอบครองกายแก่กันและกันใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ร่วมบ้านเดียวกันนอนเตียงเดียวกันแต่เมื่อกิจกรรมทางเพศเกิดขึ้นกับคนแปลกหน้าได้เรื่อยๆความอายอันเป็นความรู้สึกผิดปกติย่อมถูกปรับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชินชาและเมื่อชินชากับเรื่องเพศสาธารณะจิตย่อมถูกปรุงแต่งให้เห็นผู้คนทั้งหลายกลายเป็นเพียงวัตถุทางเพศไม่มีค่าไม่มีราคามากไปกว่านั้นคนเราเมื่อไม่เห็นคนด้วยกันมากกว่าความเป็นที่ตั้งของอวัยวะเพศจะเกิดอะไรขึ้นมองลงไปในจิตใจมนุษย์จะเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของสันดานดิบเป็นสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานจึงจัดอยู่ฝ่ายต่ำพอจิตฝักใฝ่กับฝ่ายต่ำเป็นปกติก็ย่อมมีชีวิตบนพื้นฐานของสันดานดิบหรือสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานการต่อรองราคาการทำให้รู้สึกว่าโดนดูถูกว่ามีราคาต่ำตลอดจนการโดนเหน็บแนมล้อเลียนทางเพศชนิดจี้ใจดำย่อมนำไปสู่การเกิดปากเสียงกันง่ายที่สุดและคนเราเมื่อหน้ามืดด้วยบทวิวาททางเพศก็ยอมขุดเอาสันดานดิบมาใช้โดยไม่ต้องยับยั้งชั่งใจเฉกเช่นที่ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจกับการมีอะไรกับคนแปลกหน้าได้ทุกเมื่อเชื่อวันโจในข่าวอายุยังน้อยมากตามเกณฑ์คือยังไม่พ้นวัยเรียนการจับกุมตัวพวกเขาไปลงโทษตามกฎหมายอาญาคล้ายเป็นเพียงการประกาศว่าเราสูญเสียเยาวชนกลุ่มนี้ไปแน่ๆแล้วคงไม่มีสักกี่คนที่เห็นช่องทางว่าจะสาดแสงสว่างลงไปในชีวิตพวกเขาได้อย่างไรออกจากคุกตารางแล้วจะเอาความรู้ที่ไหนมาทำกินแบบอื่นพวกเราหวังรอว่าวันหนึ่งคนทั้งโลกคงเบื่อเรื่องทางเพศไม่ต้องซื้อขายบริการทางเพศกันไปเองเรื่องต้องห้ามที่ไม่อาจห้ามพักนี้ถ้าเห็นกันจริงๆว่าเป็นปัญหาสังคมก็ต้องช่วยกันแก้ โดยกลุ่มที่มีโอกาสทางสังคมสูงกว่าหากกลุ่มที่มีโอกาสเลือกจะเลือกใช้ชีวิตทางเพศให้ถูกต้องกับคู่ของตนมีคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝาและตั้งใจรักษาศีลข้อ3ให้สะอาดก็จะเป็นการลดปริมาณการซื้อซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณในการขายพลอยถูกฉุดให้ลดตามคุณทำลายตลาดทางเพศไม่ได้แต่ไม่ปล่อยให้ตลาดขยายตัวลุกลามมาถึงบ้านของคุณได้ครับบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่40อ่านโดยโจโฉ